وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، وہ روکتے ہیں اس سے اور رکتے ہیں اس سے، دور ہوتے ہیں اس سے. اس سے کس سے؟ قرآن سے. ینہون کا لفظ نہیں سے ہے. نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں عن المنکر، جیسے آپ پڑھتے روکنا، یعنی دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں جب انہوں نے ایک چیز کو حقیر ثابت کر لیا، تو پھر اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کی بات نہ سنو، گمراہ کر دے گا. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور ہوتے ہیں، پہلو بچاتے ہیں. نَعَا کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، پہلو بچانا. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، کسی اور کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ نقصان میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو نہیں سننا چاہتا، نہیں سنتا، خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے. اور دین سے دوری بالآخر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور افسوس یہ کہ انہیں اپنی ہلاکت کا احساس بھی نہیں. وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، آگ پر، یعنی قیامت کے دن کا منظر یہاں کھینچا جا رہا ہے. کاش تم دیکھتے کہ کس طرح وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کے منہ پہ کیا الفاظ ہوں گے. وہاں وہ ان ہذا الا اساطیر الاولین نہیں کہیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ فقالوا یا لیتنا، کہیں گے اے کاش کہ ہم، نردو، لوٹائے جاتے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار نہ کریں. ونکون من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. جیسے کہ سورۃ الف لام میم سجدہ میں بھی آتا ہے کہ ایسے انکار کرنے والے جب آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، بس دوزخ میں جانے ہی والے ہوں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، سب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. فرجعنا، تو ہمیں واپس لوٹا، ایک دفعہ دنیا میں جانے کی مہلت ملے. نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں. انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے. اب ہم کو پکا یقین آ گیا ہے، ایک چانس اور ملے، اب ہم نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم وہ سب کر کے آئیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، جہنم میں جانے کے بعد بھی لوگ کیا چیخ چیخ کر کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم ایسی حرکتیں کریں، پھر اگر ہم لوٹیں، یعنی جہنم میں آنے والے کام کریں، تو ہم ہی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ کالخسؤا فیہا ولا تکلمون، دور ہٹو، پڑے رہو اسی میں، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو بارہا ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ حق کو جان سکے، پہچان سکے، سمجھ سکے، مان سکے، لیکن دنیا کی محبت میں وہ اس قدر ڈوبا رہتا ہے کہ اسے ماننے کا وقت ہی نہیں ملتا. اور وہاں پر بھی یہ جو چیخ پکار ہوگی اور واپس پلٹنے کی بات ہوگی، یہ صرف اس لیے ہوگی کہ وقتی طور پہ مصیبت سے نکلے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ واپس جا کر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کر کے آئے، یہ اپنے کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اگر باز آنے والے ہوتے تو دنیا کی جو مہلت انہیں ملی تھی، زندگی کی جو نعمت ان کو دی گئی تھی، اس سے یہ فائدہ اٹھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، اور احمق ہے وہ جو نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ پر آرزو رکھے کہ بخش ہی دے گا. عقل مند کون ہے؟ جو اپنے آپ کا حساب لیتا رہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی مرضی کے پیچھے چلتا رہے اور پھر کام نہ کر کے صرف اللہ سے امید رکھے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ ہم سب کے لیے سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مہلت ہاتھ سے جائے اور وہاں جا کر پچھتائیں کہ اب واپسی کی کوئی راہ ملے، تو انسان کے لیے عقل مندی یہی ہے کہ اس مہلت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کبھی کبھی نا اکیلے بیٹھ کے یوں سوچا کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا کریں، میں نے کیا کیا غلطیاں کی، پھر سوچا کریں کیا میں ان غلطیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی سزا بھگتنے کے قابل ہوں، بھگت سکوں گی؟ نہیں، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ اوکے، ابھی تو ہے وقت، ابھی تو موت نہیں ہے سامنے، ابھی تو میں بیمار نہیں ہوں، ابھی تو میں بوڑھی نہیں ہوں، ابھی ہے نا اس وقت وقت، چلو اسی وقت توبہ کرتی، اور پھر اکیلے بیٹھ کے خود سے خود توبہ کیا کرے، اللہ کے آگے رویا کرے اور اپنی موت کو یاد کر کے یہ سوچا کرے کہ ایسی توبہ کروں گی جیسے موت کے وقت مجھے توبہ کرنے کی خواہش ہوگی۔ کیونکہ جب انسان کا چانس جانے لگتا ہے نا، یہ بالکل ایسے جیسے آپ پرچہ شروع کرتے ہیں نا، تو اس وقت آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے پھر آپ کا قلم تیز چلنے لگتا ہے، آپ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اب مہلت ختم ہونے والی ہے، اب میں ذرا جلدی جلدی کر لوں اور اچھی طرح کر لوں، یہ پرچہ مجھے واپس نہیں پھر ملے گا دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے، ایک دفعہ ٹیچر کے ہاتھ میں چلا گیا تو بس گیا۔ دنیا میں تو پھر بھی انسان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ انسان ری اپیئر ہو جائے، لیکن آخرت میں ایسا کوئی چانس نہ ہوگا۔ اس لیے اس وقت کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ وقت دیا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں کسی وقت، اگر ہو سکے تو دن کا کوئی ایک وقت نکال لیں، اگر دن میں نہ ہو سکے تو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ لازمی طور پر کوئی ٹائم مقرر کر کے، چاہے وہ چند لمحوں کا ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کیا کریں اور سوچا کریں یا اللہ کیا بنے گا میرا، میں ابھی تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اور خاص کر کے آج کل آپ دیکھیں اخبار اٹھائیں تو کس قدر خوفناک قسم کی خبریں ہیں، ان جب آپ دیکھتے ہیں کہ سرحدوں پہ اتنی فوج پہنچ چکی ہے، میزائل یوں فوکس کر دیے گئے ہیں، مجھے تو بعض اوقات پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ بس ایسے ہی کوئی چیز بس ٹپکنے ہی والی ہے نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، لیکن حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ پھر میں تھوڑی دیر یہ سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو کتنی تباہی ممکن ہو سکتی ہے نا، تو معلوم نہیں کتنے دن ہے میرے پاس، کتنا وقت ہے، اور ویسے بھی اگر نہ بھی ہو، اللہ کرے کہ نہ ہی ہو، لیکن اگر نہیں بھی تو بھی کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، مرنا تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کیا، کتنی توبہ کر رکھی، کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنا ذکر کیا ہوا ہے، کیا ہے میرے پاس وہاں جانے کو۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے ہم کتنی کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لسٹ پوری بنا کے رکھتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے یہ اور یہ رکھ لیا کہ نہیں۔ مجھے ہمیشہ مشکل ہوتی کیونکہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرنی پڑتی، تو میں نے اپنی سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ مجھے سفر میں چاہیے ہوتا ہے، اور اب کیا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے وہ چیزیں فوری طور پر، کیونکہ اگر ایک بھی چیز انسان بھول جائے تو مصیبت ہوتی ہے راستے میں، انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آخرت کے سفر کے لیے ایک طرح سے جیسے جہاز اڑنے سے پہلے بالکل تیار کھڑا ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی موومنٹ، کیونکہ جب بالکل وہ اٹھنے کے قریب ہوتا تو ایک عجیب سین ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جیسے پوزیشن سنبھالے ہوئے تو معلوم نہیں کس وقت اٹھنا پڑ جائے، کس وقت بلا لیا جائے، تو وہ سارے کام جو ہمیں مرنے سے پہلے کر لینے چاہیے ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو ایک ایک کر کے زیادہ راہ سفر میں جو جو چیز چاہیے اس کی فکر کریں، جو فرائض چھوٹ چکے ہم پہ توبہ کریں، جو کچھ کسی کا حق مارا ہو اس کو واپس لوٹائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھ سکتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا، وہ کہیں گے، يَا لَيْتَنَا، ہائے افسوس ہم پر، نُرَدُّ، کاش ہم لوٹائے جاتے، کاش واپسی کا کوئی موقع ملتا، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے، ہم اپنے رب کی ساری باتیں مانتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہوتے، بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے، جو باتیں انہوں نے چھپا رکھی تھیں وہ ان پر وہاں ظاہر ہو جائیں گی۔ بل جو ہے اضراب کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی پہلی بات سے گریز کرنا، تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو کفر اور عناد انہوں نے چھپا رکھا تھا دنیا میں وہ وہاں کھل کے سامنے آ جائے گا۔ بل بدا لہم، یعنی ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، اور خاص طور پر کیا، نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت کا جو علم ان کے اندر تھا جسے وہ چھپائے ہوئے تھے وہاں وہ ظاہر ہو جائے گا، اور نمبر تین، منافقین کا وہ نفاق ظاہر ہو جائے گا جسے دنیا میں وہ اہل ایمان سے چھپائے ہوئے تھے۔ یا پھر عام لوگ جس طرح اپنے برے کام چھپائے رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن چھپا نہ سکیں گے، سب کھل جائے گا، بتا دیا جائے گا کون کس سزا میں جا رہا ہے وہاں۔ ولو ردو، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، یعنی ان کو دنیا میں بھیجا بھی جائے، بفرض محال ان کو چانس دے دیا جائے ایک اور، لعادوا لما نهوا عنہ، یہ پھر وہی کریں گے جس سے یہ روکے جا رہے ہیں، کیونکہ جس کو رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو آج نہیں رک رہا وہ دوسرے چانس میں بھی نہیں رکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو بھی چانس نہیں ملے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کو واپس بھیجا جائے تو ہم سب ٹھیک ہو کر آ جائیں گے، یہ نہیں ٹھیک ہونے والے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کچھ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی مرنے کے بعد ہم ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار جو کافر بھی کرتا ہے وہ دراصل دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ کسی کے بھی کفر اور نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں۔ جس شخص کو آخرت کا پورا یقین آ جاتا ہے، جس شخص کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہوتا ہے، جس شخص کو پتہ ہے حساب ہونا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو فلسفہ ہے نا کہ بس یہی دنیا کی زندگی، کس نے آگے جا کے دیکھا، کوئی مرنا نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا، یہ ان کو اتنا اٹریکٹ کیوں کیا ہے، کیوں پسند آیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا میں خوب غلط کام کر سکے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مان بیٹھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، پھر تو دنیا کی ساری عیاشی جاتی، پھر تو منمانی ہو نہیں سکتی۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، پیچھے نا وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے اور یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قالا، وہ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو لوگ آج نہیں مانتے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، جب انہیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا، اب بتاؤ کیا واقعی یہ حق نہیں ہے، کیا واقعی یہ سب جھوٹ تھا؟ تو اس وقت کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا کہ اٹھ گئے ہم۔ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے، کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، چکھو مزہ عذاب کا بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لوگوں نے ایک مرتبہ تعریف کی جبکہ وہ مرض الموت میں تھیں، جس بیماری میں وہ فوت ہوئیں۔ کہتا نا جب ایک انسان بوڑھا ہو جائے اور فوت ہونے کے قریب ہو تو پھر لوگ اس کی تسلی کے لیے اس کو دھارس بندھاتے ہیں، نہیں تم تو بہت اچھے ہو، تم فکر نہیں کرو، تمہیں کیا غم ہے، تم نے تو اتنی نیکیاں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی، لوگو، تم میری تعریف کرتے ہو اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اس قدر ڈرتی ہوں کہ میں تمنا کرتی ہوں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی اللہ کے سامنے جا کھڑے ہونا کوئی آسان بات ہے؟ بسا اوقات انسانوں سے ہمیں کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو خود سوچیں اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات کیا چیز ہوگی۔ عام طور پر ہم اس چیز کو مذاق میں لیتے ہیں، ہاں اللہ کو جا کے یہ کہہ دیں گے، یہ بتا دیں گے، چونکہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانا ہی نہیں، پہچاننے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے. مثلا ایک طالب علم اگر یہ سوچ کے اسکول میں آئے کہ آج امتحان نہیں اور وہ اس کا فائنل امتحان ہو، اور وہاں آ کر اس کو پتا چلے کہ آج تمہارا امتحان ہے. کبھی آپ نے ایگزام دیے ہوں گے اور آپ کو اپنی ڈیٹ شیٹ بھولی ہوگی، کبھی ہوا ایسے آپ کے ساتھ؟ یا سنا ہوگا کسی اور کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں، دنیا کی ڈیٹ شیٹ عام طور پہ نہیں ہم بھولتے، روز اٹھ کے پڑھتے ہیں کس دن کون سا دن، اور پھر سوچتے آج دن کون سا ہے، کتنے خوف کے مارے بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ کس دن پیپر. اب ایسا ہی ایک شخص اٹھ کے آ جائے اسکول اور کہ نہیں آج تو میرا پیپر نہیں، اور اس نے کچھ نہ پڑھ رکھا ہو اور پتا چلے نہیں پیپر آج ہی ہے، اب آپ خود سوچیں کہ اس کا حال کیا ہو. کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور آپ لکھ نہیں پا رہے؟ اور چلے الحمدللہ سب کو یہ ایکسپیرینس تو ہوا. اسی ایکسپیرینس کو قیامت کے دن سمجھ لیں کہ وہاں جا کر بھی انسان کو یہ حقیقت دیکھنی پڑے گی. جو لوگ آج سوچتے ہیں نہیں کوئی حساب نہیں، اور وہاں پتہ چلے گا حساب ہے، اٹھو حساب دو. یہی کیفیت دم گھٹنے کی ہوگی، کیا حساب نے تیاری تو کی ہی نہیں. قد خسر الذین، یقیناً نقصان اٹھا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے جا کے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی. اب قیامت سے پہلے موت بھی تو اچانک آ جاتی ہے نا، جب اچانک حقیقت سامنے آ جائے گی. قالوا، کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، یعنی اپنے ہاتھ ملیں گے، ہائے افسوس ہم پر، علامہ فرطنا فیہا، اوپر اس کے جو کوتاہی کی ہم نے اس میں. فرطنا کلس پھیرے پوئے سے ہے، دوسروں کو آگے کر دینا خود پیچھے رہ جانا. فرط فلان الى الماء کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ فلان شخص پانی کے گھاٹ یا چشمے کی طرف سب سے پہلے چلا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض پر، حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا. یعنی رضائے الہی کے حصول میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا، خود پیچھے رہ گئے. عام طور پر روز بھی ایسے کرتے ہیں نا، نماز کا وقت ہم کہتے ہیں اچھا تم سب پہلے وضو کر لو بعد میں کر لوں گا، کرتے ہیں نا، اچھا پہلے تم لوگ کر لو پھر میں کر لوں گا، اچھا پہلے سب لوگ یہ کر لیں میں بعد میں کر لوں گا، سب حجاب کرنے لگ جائیں تو پھر کتنا آسان ہو جائے میں بھی کر لوں. ابھی تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں، کوئی کوئی کرتا ہے. تو فرطنا، کمی کی، کوتاہی کی، کسی بھی کام میں جو کوتاہی ہوتی ہے، پورا چانس اویل نہ کرنا، پورے موقع کو استعمال نہ کرنا. مثلا اگر کوئی طالب علم ایک مہینے میں ہر روز، یعنی 30 دن میں ہر روز 5 منٹ کلاس میں لیٹ آتا ہے، تو ایک مہینے میں اس نے کتنا خسارہ کمایا؟ 150 منٹس، 60 منٹس کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، 2 hours and 30 minutes، یعنی 2.5 گھنٹے. تو 2.5 گھنٹے کا نقصان جو ہے وہ معمولی نقصان ہے. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں. اچھا اسی طرح ہر روز کا معاملہ ہم دیکھیں، روز تھوڑی تھوڑی کوتاہی، تھوڑی تھوڑی کوتاہی، اچھا کوئی بات نہیں، ایک ایک جھوٹ روز، ایک ایک چغلی روز، ایک ایک غلط کام روز، کہاں تک اکٹھا ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں یہ جوانی کا وقت جو آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے، خاص طور پر ینگ گرلز، یہ اتنا قیمتی وقت ہے، نہ شوہر کی ذمہ داری، نہ بچوں کی ذمہ داری، نہ کوئی اور جھنجھٹ، صرف اور صرف پڑھنے کا فکر. اور اس میں اگر لیزی پن کی وجہ سے اپنا ایک ایک دن ہم ڈراپ آؤٹ کرتے جائیں، ایک ایک دن مائنس کرتے جائیں، اچھا آج نہیں کل پڑھ لیں گے، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، آج نہیں پھر ہو جائے گا، تو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. ایک دن کا ایک حصہ بہت تھوڑا لگتا ہے، لیکن ملا کے جب اکٹھا کیا جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس وقت انسان حسرت سے کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہم پر کہ قیامت کی تیاری میں ہم نے کتنی تاخیر کی، کتنی کمی کی، کتنی کوتاہی کی. اصل میں جب دنیا میں اس وقت ہم کوتاہی کر رہے ہیں نا، مثلا نماز پڑھنی ہے لیٹ کر کے پڑھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے، تو ہمیں یہ لگتا چلو پڑھ تو لی نا کیا ہوا، اب تم کہتے لیٹ پڑھی، لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہی ساتھ والے اول وقت میں پڑھ کے زیادہ گریڈ لے رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی. تو نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے رہ جانا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کون سے بوجھ؟ گناہوں کے بوجھ. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا، روز ایک ایک گناہ آپ یوں سمجھے جیسے ایک پتھر ڈال دیں ایک گناہ کے عوض، تو سال میں 365 پتھر ہو جائیں گے، 365 کنکریاں بھی کتنے کلو بن جائیں گی جو آپ پیٹھ پہ اٹھا کے آپ کو جانا ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنی ہی پیٹھوں پر، کیونکہ کوئی اور تو اٹھائے گا نہیں. لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے جا رہے ہیں. یعنی تھوڑی دیر تصور کریں، گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کو ذرا پرسونیفائی کریں یا گناہ کو کسی مادی شکل میں دیکھیں. مثلا جھوٹ کو ایک انتہائی ڈراؤنی شکل میں اپنے ذہن میں امیجن کریں. یہ جھوٹ کیا ہے؟ ایک بہت ہی گندی اور بہت ہی ڈراؤنی سی چیز. اچھا، اسی طرح چوری کو بھی، اسی طرح سارے غلط کاموں کو. اب یہ ایک بھیانک قسم کا ڈھیر آپ اپنے اوپر اٹھا کے جا رہے ہوں تو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا، دیکھو کیا گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں، دیکھو کتنا برا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں. اٹھانا بھی تھا تو کوئی اچھی چیز اٹھاتے. یعنی اگر کوئی شخص کوڑے کا ڈھیر اپنی کمر پہ اٹھا کے جا رہا ہو تو دیکھنے والے دیکھ کے کیا کہیں گے، یہ کیا اٹھا کے جا رہا ہے؟ سوچیں ذرا. کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ بعض علاقوں میں ٹوائلٹس جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں فلش نہیں ہوتے، تو جو جمع دار لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کوڑا اپنے سر پہ اٹھا کر باہر دور جا کے پھینکنا ہوتا ہے. تو ہر کوئی وہ پاس سے بھی گزرے تو نفرت کر رہا ہے، اسمیل آئے گی. تو یا اب بھی آپ دیکھیں کہ جب کوڑے کے ڈھیر اٹھا کر سڑک پر لے جا رہے ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ ہائے کتنا اچھا کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ بےچارے کر بہت اچھا کام رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اس لیے ہر ایک کو ایک کراہت آتی ہے. تو ہمارے گناہ جو ہیں یہ کوڑے کا ڈھیر سے بھی بدتر چیز ہے. جھوٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو آتی کہ فرشتہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اس سے. تو یہ گندگی کے ڈھیر، الا سا ما یذرون، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اٹھا کے بھی کیا جا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بچے نے ایک افغانی بچے کو دیکھا جو اپنے پیٹھ پہ کوڑے کا ایک بیگ اٹھا کے جا رہا تھا. تو ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی سمجھ آپ دیکھیے، وہ کہتے ہائے دیکھو یہ کیا اٹھا کے جا رہا ہے، پھر خود ہی کہتا کہ اگر یہ پڑھ لیتا تو یہ نہ اٹھاتا. تو قیامت کے دن جب لوگ اپنے گندے اعمال کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت دوسرے دیکھنے والے یہی کہیں گے، اور وہ خود بھی ریئلائز کرے گا، کاش میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو یہ سب گندگی کے ڈھیر اپنے اوپر اٹھا کے نہ جانا پڑتا.